Intzolidean egunon. Egunon deneri. Zurekin gaur aipatuko dugu nola ez, abendoren irua gira, nazioarteko euskararen eguna ospatzen da gaur egun. Aekaren koordinatzailea zira Ipar Euskalegian. Elduen eskualduntzen eginen aipatu zurekin gaurkoan. Elduen eskualduntzak garrantzi handia baitu egitearen eskualduntzen. Ala senditzen duzu ere, zuk elduak dira pixkat jomuga edo euskararen jomugan. Aekarentzat beti erronka izan da helduen euskalduntzea eta bai guretzat lehentasunetako bat da. Badakigu ere apostua orain arte edo orain dela gutxi arte aurrengan egiten zela. Aurrek emanen ziotela aterabidea euskarari ikastoletan arituz eta euskara ikasiz eta orain konturatzen gira ez dela hola. Hori parte bat dela, baina badirela heldu hainitz ere euskaraz ez dakitenak Ipar Euskal Herrian. Eta hori ere lehentasun bat izan behar dela. Eta badakigu azken urtetan gero eta gehiago onartzen zaigu instituzioetatik ere helduen euskalduntzea erronka handi bat dela eta lehentasunetako bat izan behar dela. Zuen eguneroko lana da hori helduen euskalduntzea konturatzeko aeka zer da, zenbat ikasle da izan Ipar Euskalegian, Ego Euskalegian? Bai, aeka hori da, Euskal Herri osoko egitura bat da, hegoaldean kooperatiba bat bezala funtzionatzen dute, Ipar Euskal Herrian elkarte bezalari gira, eta oraitarazi ere iduritzen zait garrantzitsua dela, herritik sortu zen egitura bat dela. Eta beraz, herriari biziki lotua dena, eta ikasleen gandik, eta hurbil egon nahi duen egitura bat dela. Hori erranik, aurtengo sartzean Ipar Euskal Herrian 1300 ikasle ditugu gau eskoletan arituko direnak. Beraz, datu ona guretzat, zeren urtez urte kopuruak emendatzen dira. Baina gau eskolak ez dira gure eskaintza bakarra. Baditugu ikastaldiak bakantzetan gertatzen direnak, orain bukatu dira, udan izan dira azkenak, eta hor 340 ikasle izan ditugu. Beraz, hor ere eskaintza polita, jendeak intentsiboagoan aritu nahi du, fiteago ikasten dira, edo gau eskoletan aritzen direna, gero oporretan aritzen dira maila hobetzeko. Beraz, beste formula batzuk dira, batzuk nahiago dute ordu gehiago sartu epe laburrean, beste batzuk denbora hartu nahi dute. Beraz, baditugu ikastaldiak, baditugu ere 6 hilabeteko formakuntzak, langabezian eta langileak ere dira, oporrak edo 6 hilabeteko pausa bat egiten dutenak lanean, eta horra urten 60 pertsona ari dira. Erdi dira, langabetuak eta laneko direnak, eta hor baditugu 19 zebat maila batera helduko direnak, beraz euskaraz aise arituko direnak, eta beste 29, kalkulak ezakit ongi egin ditudan, B1 maila batera helduko direnak, beraz elgarrizketa batean, oinarrizko eguneroko elgarrizketa bat eramaten alko dutenak. Beraz hor, baditugu olako emaitza konkretuak dira, gau eskolan hainitzez luzeagoa baita ibilbidea, eta jendearen bizia ere aldatzen da, eritasunak, etxaldaketak, lan aldaketa, eta horrek euskara ikasteko ibilbidea ere luza dezake gehiago edo laburtu. Betu duzu langileena, lanarena, formakuntzak, hori ere aldaketa bat ikusi duzu, eta azken urte hauetan jendak eskatzen du, lan egin nahi du euskaraz edo instituzioen gandik, bada galdera gehiago? Bai, eta hor, aipatu ez duna dena, badugu beste eskaintza bat hor lan munduari lotua dena, eta jendea lanetik libratzen da. Astean behin euskara ikastera joateko, eta beraien lanaren denboran sartzen den zerbait da, hori ikastea, eta hor badugu elkargoarekin eta departamenduarekin hainitz lan egiten dugu euskara langilek euskara ikas dezaten, hor identifikatuak izan dira lanbide batzuk, haurtzaindegietan, edo harrera lekuetan euskara maila minimo bat behar da, eta olako lekuetan edo kultura mailan, edo hizkuntzarekin lotua diren zeretan maila minimo bat behar da, eta orduan jende hori euskara ikastera etortzen da aekara. Ez dugu erantzun lehenko galderari, Ego Euskal Herrian bidez zenbat ikasle dituzte? Ego Euskal Herrian ez ditut datuak, baina 10.000-tik goitiko ikasleak badira, baina populakuntza initzez handiagoa da, eta proportzionalki ere beste eskaintza batzuk dituzte, eta gehiago dira. Ipar Euskal Herriko aekan, ezan duzu, zenbakiak eman ditugu, zer da hor, bada leku orainik edo ezin duzu gehiago erantzun? Bada lekua egiten dugu, baina lekua baliabideek sortzen dute ere. Beti dugu gure lehen erronka izaten da ikasleak lortzea eta jendea motibatzea euskara ikasteko, eta gure bigarren erronka handia da irakasleak ematea ikasle hoien aintzinean. Urtero entzuten gaitu zue irailean Euskal Irratietan deialdia egiten irakasleak behar ditugu, eta hori hola da urtero. Aekan lan egitea ez da lanbide bat, ez da formakuntza berezirik horretarako, beraz beti eskuin eta ezker sekatzen dugu jendea euskara erakasten aritzeko. Beraz, badalekua egiten dugu, baliabideak behar ditugu, eta horrek mugatzen du guk eskaintzen ahal duguna. Horritzen gira, deialdia egin zenuten, erakasleak justuki sekatzeko, baina nire lan baldintzak eta lan sariak bizikia pal baitira, ekan, ezan behar da, alde horretarik egora berdinan zarete gaur egun? Bai, alarma piztu genuen duela 2 urte, errateko aekako langileak prekaritatean ginela, eta arrezkero perekin negoziaketa batzuk izan genituen, eta ezoiko diru laguntza bat jasotzen dugu. Eta horri esker egokitu ahal izan genituen sariak eta baldintza hobetan ari gira. Erran bestela peren diru laguntza urtero berdina dugula, beste egituretan gertatzen den bezala pentsatzen dut. Eta horren araberako eskaintza bat egiten dugula. Hegoaldean adibidez, emaiten diren talde orduen irakaskuntza horrenen araberako diru laguntzak jasotzen dituzte funtzionamendurako. Ipar Euskal Herrian ez dugulako ezer. Ipar Euskal Herrian diru zama bat ematen digute, eta ikaslea gutxiago ukan kurtso gehiago eman, diru hori bera da. Beraz, gero eta eskaintza handiago ukan, de gero eta ordu gehiago eskaini, aeka pobretzen da. Beraz, hor etortzen dira, aekak egiten dituen beste diru bilketa ekimen batzuk, zozketa urtean behin egiten dugu diru bilketa hori egiteko, korrika ere hola heldu da 2 urtetik behin, eta horrek laguntzen gaitu gure urteroko konduak orekatzen, eta hola ibili behar dugu aintzina egiteko. Baina zaila da holako patchwork batean lan egiten dugularik luzerako ikuspegi bat izatea, luzerako planak egitea, eta gure eskaintza edo behar handiago bati erantzuna izatea. Logiziala aldatu behar da beraz, diru laguntzen ematerako denboran, gogoeta bat behar da eraman, hor? Bai, gogoeta baino gehiago, badugu errealitate bat. Inkesta soziolinguistikoak erakutsi digu proportzionalki euskaldun kopurua beheraka doala oraindik ere, Ipar Euskal Herrian. Eta orduan baliabideak behar dira edo neurriak hartu behar dira horri erantzuteko. Eta horri erantzuteko badira metodoak, zehazka hor dugu, aurrei euskaraz erakasteko, aeka ere hor da, eskaintza desberdinak aipatu ditugu, tresnak baditugu, baina behar dituguna dira baliabide gehiago. Eta orain horri heldu behar zaio, nahi baldin badugu heldu gehiago euskaldun du. Hori da gure erronka. Mil esker gainitz. Mil esker zuri.